Müşriklerin kabir inancı. Dindar müşrik öldüğünde kabrinin başına aç susuz ölünceye kadar bir deve bağlanmasını vasiyet eder. Buna binip putlarının şefaatini isteyeceği Tanrı'nın huzuruna çıkacağına inanırdı. Bu işleme de beliye adı verilirdi. Beliye, beladan gelir. Niye böyle denmiş? Çünkü deve aç susuz ölünceye kadar bağıra bağıra o hayvan orada aç susuz ölür. Evet. Bu böyle. Kendisini taşıtacak. Müşriğin kafası böyle çalışıyor. Hem kendisini taşıtacak hem de aç susuz öldürüyor. Böyle bir şey. Şehristani'nin El-Milal'inde ayrıca El-Muhabbar'da geçiyor. Evet. Akr adlı bir uygulamada ölen kişinin devesinin kabrinde kurban edilmesiydi. Arap'ın ölüme dair en büyük korkusu neydi biliyor musunuz? Denizde ölmek. Niye? Kabri olmayacaktı. Evet. Ondan denizde ölmekten yıldığı kadar başka hiçbir şeyden yılmazdı.